Metges Nàtics, amb Rafael Corbí. I love the east, I love the west, and north or south, they're both the best. But we'll only go there as a guest, 'cause we love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there, there'd never be a bore. Such a breezy game. Love all kinds of weather, as long as we're together. I love to hear you say my name. I like good wine and fine cuisine and candlelight. I like the scene. But baby, if you know what I mean, we love being here with you. Melissa's sweet. Befriend you, our singing's gonna send you. We're gonna swing this joint all night. The Dow is down and times are tough. The city sure can treat you rough, but somehow we just can't get enough. 'Cause we love being here, can't get enough of love being here with you. Aquest és el programa número 71 de Jazz Nàtics, portant sempre el bo i millor d'aquesta música tan apreciada. I avui, un dels àlbums que us recomanarem, publicat a 2015, és el disc d'aquest trio de noies que ens canten en la gran tradició de les Boswell Sisters. Es fan anomenar Duckers, i així es titula també aquest disc. Ràpidament, amb la seva trajectòria artística, s'han guanyat una bona reputació per portar-nos aquestes excel·lents harmonies i, sobretot, per ser molt divertides també amb els seus, amb les seves actuacions i amb els seus temes. Les vocalistes Amy Servini, Hilary Garner i Melissa Estialanou junten les seves forces per esdevenir aquest Duckers que avui us presentem. Duckers amb Love Being Here With You, i també altres temes com el There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears o el Que Serà, Serà. Ba-ba-da-ba-da-ba. Ba-da. tears. Although I may be blue, she is blue. Still I'm through. She's not through. I must tell him goodbye. Rather than mad, I'm gonna knee down and just die. So broken-hearted sisters, aggravating misters, lend me your ears. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. No, not worth it at all. On my pillow I'll cry, I'll just lay down and die. No, no. Thank you. sweetheart, what lies ahead? Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Més minuts d'aquest programa compartint-los amb Daques, aquesta formació canadenca que ens han conduït a aquest Que Serà, Serà. Un parell de temes més a càrrec d'ells, My Brooklyn Love Song, amb la companyia d'una intèrpret coneguda com Hilary Gardner, i després a Dueling Song amb Amy Servini. Why is he recalcitrant in Flatbush? Why is he so timid and so shy? Why is he reluctant in Canarsie? And why in Coney won't he even try? Brooklyn Bridge is falling down, but he won't make the mating sound. It's spring, hey, hey, and the birds are chirping high up in the trees, hey, hey, between them birds and all them noisy little bees, hey, hey, they're messing up my Brooklyn love song. Ooh, doodly-doo-doo-doo-doo. Get wise, hey, hey, come on and dish me up a little kiss or two, hey. Hey, hey. If a tree can grow in Brooklyn, so can you, hey. Hey. Stop messing up my Brooklyn love song. Get a load of romance, throw the scenery a glance. There's a moon, there's a river, golly gee. While you're holding my hand and the scenery is grand, we can watch the barges tow the garbage out to the sea. Look a here, hey, hey, lovers sitting on the stoop, they're pitching woo, hey, hey, hey. Lucky you, you got a stoop right here with you, hey, hey. Stop messing up my Brooklyn love song. Do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do-dee-doo, do join the group. It's better than being a party poop. Obligato, pizzicato, Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodle song. 2, 3, 4. Like it so much, I'll doodle some more. Little softer, a Barry Como. Even softer, pianissimo. Say that you love me with the doodling song. B, C, D. Oh, what you doodly do to me? Say you love me, really love me. Say you love me, true. I love you. Say you need me. Please believe me when you do. That makes two go together. Bet your poodle like the apples in the strudel do. When you noodle with a doodling song. What you call a real ball. Primera part del nostre programa dedicada amb aquesta formació que, com heu vist, ens acompanyava i que, la veritat és que sona molt bé amb la seva música, aquest trio que es diuen Duckers i que ens porten la seva música i les seves extraordinàries cançons i o versions. Anem amb més temes. Ara mateix, el segon dels nostres àlbums recomanats és un disc de Sonny Stitt. Un disc que es diu Smoke Gets in Your Eyes, com el títol d'aquella fabulosa i llegendària cançó. Ens porta amb aquest disc publicat a 2015 també les seves cançons i la seva música en Sonny Stitt. Com per exemple començant amb tot un clàssic, és el tema anomenat On the Sunny Side of the Street. Anem a escoltar una mica doncs d'en Sonny Stitt, a veure què us sembla la seva música, i a poc l'anirem descobrint amb aquest disc. Bye. sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, Casanova. If I never had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, with gold dust at my feet. On the sunny, on the shady, on the sunny side. La música d'una de les llegendes del jazz, en Sonny Stitt. De fet, és un recopilatori d'alguna de les seves peces, aquest Smoke Gets in Your Eyes, publicat a 2015, perquè el legendari Sonny Stitt va néixer el 1924, un 2 de febrer, amb el nom d'Edward Stitt, nascut Edward Voatner, i ho va fer a Boston, a l'estat de Massachusetts, i va morir als 58 anys d'edat d'un atac de cor a Washington, al districte federal. És un dels reis d'aquest segment del bebop i del hard bop. És un gran, o va ser un gran saxofonista, i un dels artistes més ben documentats de la seva generació, enregistrant més de 100 àlbums. Llop solitari s'anomenava, Lone Wolf li deien. Això va ser un nom que li va posar el crític de jazz Dan Morgenstern, en referència a la seva manera de viatjar i també la seva devoció per la música jazz. Avui el tenim també com a protagonista amb aquest disc, aquest Smoke Gets in Your Eyes recopilatori de 2015. Escoltem la seva música i les seves cançons amb Body and Soul i Stars Fell on Alabama. Mm-hmm.

Thank you. Així hem tingut la música del desaparegut Sonny Stitt amb aquestes 5 peces pertanyents a les Smoggets in Your Eyes, àlbum recopilatori d'aquest any 2015. Anem amb un altre disc ja a l'hora final d'aquest espai, un disc també d'un personatge desaparegut. Ens va deixar el 2014, a l'edat de 84 anys, un dels grans virtuosos de la trompeta, compositor canadenc, i que des de l'any 1952 interpretava la seva música a Anglaterra, on va anar a viure sobretot a l'escena musical de Londres, on va treballar durant força temps amb gent fantàstica com Terry Smith, però també molts d'altres. Al final va ser considerat un dels més grans compositors i arrangistes de tots els temps. Parlem d'en Kenneth Vincent John Wheeler, conegut amb el nom artístic de Kenny Wheeler. El seu darrer àlbum es va publicar el 2015, tot i que va ser enregistrat quan en tenia 83 anys, el 2013. Es deia Songs for Quintet, cançons per quintet, i el quintet eren ell mateix, Kenny Wheeler, Stan Sulzman, John Parricelli i també la companyia, per tancar aquest quintet, de Chris Lawrence i Martin Franz. Això es diu 76. Thank you. És la companyia d'aquest quintet amb la música de Kenny Wheeler, però al costat d'en The Stan Salzman, John Parry, Shelley, Chris Lawrence i Martin Franz, amb els Songs for Quintet de 2015. Acabem el programa d'avui, que ens ha portat la música de Duckers, de Sonny Stitt i de Kenny Wheeler, amb aquest tema anomenat The Long Waiting. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera ocasió a Jazznàtics.